Sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 października, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś konwencje PiS-u w Podrzeszowskiej Jasionce i PO w Warszawie. Mieszkańcy Kaszub oddają hołd Polakom pomordowanym w Piaśnicy. Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo zakończył czwartą już wizytę w Korei Północnej. Kolejne spotkania wyborcze z udziałem polityków. Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński są w Podrzeszowskiej Jasionce. Tam za chwilę zacznie się wojewódzka konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. A już rano premier wziął udział w konferencji poświęconej poszukiwaniom i wydobyciu gazu ziemnego na Podkarpaciu. Na polu wiertniczym w Kramarzówce zapewniał, że, tu cytat, idziemy w kierunku niezależności i suwerenności energetycznej. My opieramy się o nasz gaz, o terminal LNG w Świnoujściu i o gazociąg do Norwegii. Premier odwiedzi dziś jeszcze Dębice, a politycy Koalicji Obywatelskiej za pół godziny zaczną konwencję wyborczą w Warszawie. Wezmą w niej udział liderzy PO Grzegorz Schetyna, Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. Głównym punktem zjazdu ma być wystąpienie programowe kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To będzie bardzo dynamiczna konwencja, która ma pokazać szerokie wsparcie dla naszego kandydata, zapowiada lider stołecznych struktur PO Marcin Kierwiński. Ma być też przedstawiony nowy spot wyborczy Trzaskowskiego. Według Kierwińskiego takiego spotu w tej kampanii jeszcze nie było. Spodziewane są także wystąpienia trojga liderów Koalicji Obywatelskiej oraz byłego premiera i byłego szefa Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Według zapowiedzi polityków Platformy na konwencji ma pojawić się gość specjalny, który także udzieli wsparcia Trzaskowskiemu. A sztab kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Patryka Jakiego, zaprezentował stronę internetową Obiecanki Rafała i Hanki, czyli porównanie obietnic wyborczych prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzed lat ze składanymi obecnie obietnicami kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Chcemy warszawiakom pokazać, jak niewiarygodny jest Rafał Trzaskowski, wyjaśnia kandydat na wiceprezydenta Warszawy, jeśli wygra Jaki, Piotr Guzioł. Kombatanci, uczniowie, harcerze i mieszkańcy Kaszub oddają dziś hołd Polakom zamordowanym w latach 39-40 w Piaśnicy Kołowej Herowa. Z rąk hitlerowców zginęło wtedy 12 tysięcy osób, głównie przedstawicieli pomorskiej inteligencji, urzędników, lekarzy i księży. Wśród ofiar hitlerowców w Piaśnicy znaleźli się też oprócz mieszkańców Pomorza pacjenci szpitali psychiatrycznych przywiezieni z głębi III Rzeszy. Piaśnica jest nazywana Małym lub Drugim Katyniem i Kaszubską Golgotą. To największe obok niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w czasie II wojny światowej. Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo zakończył czwartą już wizytę w Pjongjangu, gdzie spotkał się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem w celu, jak pisze agencja Associated Press, osiągnięcia postępu w wysiłkach na rzecz przekonania go do rezygnacji z broni jądrowej. Po przybyciu z Pjongjangu do Seulu Pompeo napisał na Twitterze, że spotkał się z Kimem i zamieścił zdjęcie, na którym widać, jak obaj idą obok siebie w jednym z rządowych budynków. Nadal czynimy postępy w sprawie porozumień zawartych na szczycie w Singapurze w czerwcu między Kimem a prezydentem USA Donaldem Trumpem, napisał Pompeo. Według amerykańskich mediów spotkanie Pompeo-Kim trwało około 2 godzin. Przedstawiciel amerykańskiej delegacji cytowany przez agencję Reutera mówił po nim, że wizyta Pompeo w Korei Północnej jest lepsza niż ostatnim razem, ale potrzebne są dalsze starania. Negocjacje na temat likwidacji koreańskiego arsenału nuklearnego rozpoczęły się w czerwcu, gdy w Singapurze odbył się historyczny szczyt Trump-Kim. Północno-koreański przywódca zobowiązał się wtedy do starań o całkowitą denuklearyzację, a Trump do udzielenia Pjongjangowi gwarancji bezpieczeństwa. W dokumencie nie sprecyzowano jednak wtedy, o jakie gwarancje chodzi. Nie określono też harmonogramu likwidacji północno-koreańskiego arsenału jądrowego. Brytyjski artysta Banksy publikuje filmik tłumaczący, jak zniszczył swoją pracę na londyńskiej aukcji. Słynna dziewczynka z balonikiem została pocięta na kawałki tuż po tym, jak wylicytowano ją w domu aukcyjnym Sotheby's w Londynie. Ale to nie znaczy, że zwycięzca aukcji wyrzucił 1 000 000 funtów w błoto. Sotheby's powstało w 1744 roku, ale czegoś takiego tu nie widziano, bo prace Turnera czy Rembrandta nie ulegały autodestrukcji tuż po zakończeniu aukcji. Banksy opublikował w internecie krótki filmik, w którym tłumaczy, że parę lat temu w sekrecie wbudował w ramy zniszczarkę. Na filmie ostre stalowe zęby gotowe do akcji. Do tego cytat z Picassa. Pragnienie niszczenia to także pragnienie kreatywne. Nie da się ukryć, w XX wieku destrukcja stała się częścią artystycznej ekspresji. Przykładem performance Rafaela Montanisa Ortiza, zniszczenie fortepianu. A czy zniszczarka Banksiego zniszczyła też marzenia nabywcy? Cóż, niekoniecznie. Joey Sayer, specjalista od rynku sztuki, mówi portalowi Mail Online, że wartość pracy prawdopodobnie wzrośnie. Bo jak podkreśla, akt samozniszczenia jest dziełem samym w sobie. A ten moment wszedł już na zawsze do historii sztuki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale też trochę słońca. Przelotne opady deszczu głównie na Podlasiu i na Dolnym Śląsku. Od 17 stopni na północy do 19 w centrum i 22 na południu. Chłodniej na Nizinie Szczecińskiej i nad morzem, tam maksymalnie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj o 21:00 sprawdzimy, co dzieje się, kiedy morze wyrzuca wieloryba. I jak dramatopisarze radzą sobie, pisząc na zadany temat, na przykład biorąc udział w konkursie Nasłuchiwanie, niepodległość. Gościem specjalnym wydania będzie juror konkursu, reżyser Wawrzyniec Kostrzewski. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. MediaMarkt, precz z nudą. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Przedsiębiorco, czy znasz już ofertę wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, którą zapewnia Konstytucja Biznesu? Chcesz dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm, zmianach w zakresie prawa podatkowego i zamówień publicznych? Zapraszamy na bezpłatną konferencję Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany. Zapisz się na prawodoprzedsiębiorczości.parp.gov.pl. O Konstytucji Biznesu również w audycji 9 października, we wtorek po 18:30. Widzę, że biznes się kręci. Ciśnienie za duże w tym kole. A w plusie dla firm bez ciśnień. Abonament 6 miesięcy za darmo dla przechodzących. No to przechodzę do plusa. A ja dokręcę śrubę. I za kolejny numer zapłaci pan o połowę mniej. No to jazda. Brawo ty. Brawo ja. Rozwijaj swój biznes z plusem. Teraz 6 miesięcy abonamentu za darmo, a 3 kolejne karty dokupisz, kiedy chcesz, za pół ceny. Sprawdź też megamocny smartfon Samsung Galaxy Note 9 w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji, w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie, a na ekranach od piątku kolejna historia rodem z komiksów Marvela o Venomie i Tomie Hardim, który zagrał już Mad Maxa i jednego z przeciwników Batmana, między innymi w przeszłości, a teraz gra Venoma. Porozmawiamy dzisiaj z krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl Łukaszem Muszyńskim. A z dziennikarką filmową Małgorzatą Steciak przyjrzymy się kilku nowym serialom, między innymi Maniac w reżyserii Człowieka, który przejął po Danym Boylu 25. Bonda, a ten człowiek nazywa się Kary Fukunaga. Z 25. Bondem jakoś tak podskórnie dla wtajemniczonych być może wiąże mi się kolejny wątek, czarne charaktery, które kochamy tak, że wręcz zaczynamy im kibicować i o nich opowiedzą dzisiaj u nas Wioletta Myszkowska i Łukasz Stelmach, a ze swojej miłości być może do czarnych charakterów, ale nie tylko, mogą się Państwo zwierzyć pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. polskieradio.pl, ukośnik trójka, to też ważny adres, bo tu oprócz bieżących informacji znajdą Państwo także w zakładce audycje archiwum ABC Popkultury. Zaglądamy także codziennie na profil audycji na Facebooku. Przypomnę, ABC Popkultury, zestaw powiększony. Pod tym hasłem proszę nas szukać. I jak co tydzień w ABC Popkultury sięgamy po ścieżki dźwiękowe, dzisiaj zaczniemy od piosenki, którą usłyszałam w jednym z odcinków serialu Niepewne, Issy Rae. A ta formacja nazywa się Radiant Children. Oh yeah, sometimes I do things I don't wanna do. I should tell you I don't live my life for you. Yeah, these familiar artifacts will never feel brand new. To tell you the truth, I think I always knew. So, they tell you life is but a dream, but they wanna sell you down the street. You won't get a hold of me. So, you better run. Frustrated when they take me for a fool. I'm a fool. Alarm bells ringing out, but you rather press news. What do you do? Yeah, I think I always knew. They tell you life is but a dream, but they wanna sell you down the street. You won't get a hold of me. So, you better run. Wings and you're born to fly. If we can't be free, we die. I don't have to reason why. Radiant Children z serialu Niepewne. Do serialowego wątku wrócimy jeszcze przed 13, a teraz skupimy się raczej na dużym ekranie. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Kiedy pojawiają się nowi superbohaterowie i mutanty na dużym ekranie, to nie może tego wątku zabraknąć także w ABC Popkultury. W studiu gość Łukasz Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogłabym powiedzieć superbohater z filmu EBU, krytyk filmowy. No to porozmawiajmy o Venomie, bo to jest ten najnowszy film, który jakoś jest powiązany z Marvelem i bohaterowie wyszli z kart komiksu, chociaż to są tacy bohaterowie, którzy no może nie są tymi, których w komiksach najbardziej lubiliśmy, bo to są czarne charaktery generalnie. Czarne charaktery, chociaż ten Venom grany przez Toma Hardiego w najnowszym filmie jest antybohaterem, a w końcu staje się chyba pozytywną postacią. Postać stworzona w latach 80. oczywiście w ramach uniwersum Marvela. Podobno sam pomysł został stworzony przez jednego z czytelników Marvela. Zapłacono mu za niego $220, a potem zaczęto rozbudowywać tę postać. Venom to jest symbiot. Pasożyt, kosmiczna forma życia, która przybyła na Ziemię, no i potrzebuje człowieka, aby istnieć. Pierwszym jej nosicielem był Peter Parker alias Spider-Man. Niestety symbiot i Spider-Man nie mieli lekkiej relacji, doszło do rozdzielenia, rozłąki. Symbiot znienawidził Spider-Mana, postanowił go zniszczyć i wykorzystywał kolejnych nosicieli do tego, aby pozbyć się go. Jednym z nich był między innymi upadły reporter Eddie Brock, w którego wciela się właśnie Tom Hardy. Postać Brocka pojawiła się również w filmie Spider-Man 3 w 2007 roku. Wtedy nie została najcieplej przyjęta przez widzów i krytyków. Zresztą jak sam film, reżyser Sam Raimi wspominał, że Venom został wciśnięty na siłę do tego filmu, ponieważ on wcale nie był zainteresowany tą postacią. No i właśnie od 2007 roku Sony uporczywie starało się nakręcić film o samym Venomie. No i w końcu się udało. Za kamerą Ruben Fleischer, twórca m.in. Zombielandu czy Gangster Squad. Film trafił do Stanów Zjednoczonych, są już recenzje, one nie są pozytywne. Krytycy mówią o tym, że Venom jest potrzebny widzom po to, żeby zdali sobie sprawę, co zrobił Marvel. Jak wzniósł generalnie gatunek ekranizacji komiksu, bo to jest powrót do lat mniej więcej, początek XXI wieku, czasy Daredevila z Benem Affleckiem, Ghost Ridera z Nicolasem Cage'em, Fantastycznej Czwórki, czyli czasy, kiedy ekranizacje komiksu były plastikowymi, głupawymi opowieściami. To rzeczywiście są mroczne czasy, chociaż na pewno należy docenić efekty specjalne i to, jak tam wizualnie to wszystko wygląda w San Francisco, pościgi i tak dalej. No i też musimy powiedzieć, że w roli głównej Tom Hardy, mnie się wydaje, że oczywiście państwo od piątku w kinach już mogą się przekonać, jak to wygląda ostatecznie na ekranie, ale Tom Hardy to jest na pewno magnes, który przyciągnie sporo widzów do kin. No tak, z pewnością. W momencie, kiedy okazało się, że on otrzymał angaż, a właściwie przyjął go łaskawie, zdecydował się zagrać Venoma, to już oczywiście pojawił się tak zwany buzz wokół filmu, czyli pozytywny szum, no bo jak mamy tak świetnego aktora, który decyduje się na udział w filmie, no to wiadomo, że warto zwrócić na niego uwagę. Tom Hardy przyznawał od początku, że jest gigantycznym fanem Venoma i zależało mu na tym, aby zagrać tę postać na wielkim ekranie. Podobno pociągnął za sobą również Michelle Williams, która wciela się tutaj w jego dziewczynę. Bo obsada jest imponująca. Michelle Williams powiedziała, że ona niespecjalnie jakby zna się na ekranizacjach komiksów, ale zaufała dobremu gustowi Toma Hardiego i wzięła udział w tym przedsięwzięciu. No, teraz może jednak trochę kręcić głową z rozczarowaniem. Mamy również Riza Ahmeda, którego znają państwo m.in. z serialu Dziewczyny, z Jasona Borna. No i z Długiej Nocy jeszcze. Świetnego serialu. To jest przełomowy dla niego, jeśli chodzi o rynek amerykański. Świetny serial HBO. Zgadza się, tutaj wciela się w postać czarnego charakteru. No i Woody Harrelson, który również pojawia się na moment tylko po to, aby zapowiedzieć wielki czarny charakter w kolejnej części Venoma, która prawdopodobnie powstanie, czyli Carnage, który jest taką no, brutalniejszą właśnie wersją symbiotu. Są już oczywiście pierwsze estymacje, jeżeli chodzi o weekend otwarcia. Mówi się o tym, że film zarobi nawet $65 milionów, co będzie rekordem otwarcia, jeżeli chodzi o październik w amerykańskich kinach. Budżet filmu jest całkiem rozsądny, bo wyniósł zaledwie $100 milionów, więc można przypuszczać, że się zwróci i będzie kolejna część, nawet jeżeli recenzje są okropne, ale jak wiadomo, krytycy się nie znają. Więc można się wybrać do kina i samemu sprawdzić i wyrobić sobie opinię, ale wracając na moment jeszcze do Toma Hardiego, bo przecież to też jest taka sytuacja, że to nie pierwszy raz, kiedy on się pojawia w ekranizacji komiksu, bo pamiętamy przecież z jednego z nolanowskich Batmanów tę postać, która właściwie nie było jej widać tak twarzy za bardzo, więc musieliśmy uwierzyć na słowo, że to jest Tom Hardy, ale jednak to też była taka przełomowa dla niego rola, jeśli chodzi o te filmy głównego nurtu. No i czekamy na drugi sezon serialu Tabu. Który podobno się podobno pojawi. Powstaje. Podobno się pojawi, to jest serial, który Tom Hardy wymyślił razem ze swoim ojcem oraz scenarzystą Stevenem Knightem. Akcja rozgrywa się na początku XIX wieku. Tom Hardy wciela się w młodego dziedzica, który powraca po latach z Afryki, po śmierci swojego ojca, no i musi zarządzać biznesem, a dookoła oczywiście legowisko żmi, które próbują wygrać go z interesu, pozbyć się. No ale Tom Hardy, wiadomo, w Afryce nabył jakichś specjalnych umiejętności, więc wie, jak walczyć ze złymi finansistami i przemysłowcami. Jeżeli tutaj jeszcze możemy wrócić na chwilę do filmu Mroczny Rycerz Powstaje, to wokół postaci Toma Hardiego w ogóle były kontrowersje. Pamiętamy pierwszy zwiastun, kiedy pojawia się Bane, czyli zamaskowany terrorysta i nikt nie rozumiał, co ta postać mówi. Podobno widzowie naciskali wytwórnia też na Christophera Nolana, aby dokonał korekcji dźwięku, aby Bane był bardziej zrozumiały, no ale to jest chyba dosyć typowe, że jak Tom Hardy coś mówi, to często trudno go zrozumieć. Natrafiłam rzeczywiście ostatnio na taki artykuł gdzieś w internecie, w którym są komentarze dotyczące kolejnych ról Toma Hardiego i jego kolejnych akcentów i podobno jego oryginalny akcent akcent też jest trudno zrozumiały podobno, ale może to zostawmy, bo my mamy napisy, więc nie musimy się absolutnie tym przejmować, czy Tom Hardy jest zrozumiały, czy nie jest zrozumiały. No ale dobrze, to zostawmy Venoma, zostawmy Toma Hardiego, jestem przekonana, że on akurat przyciągnie do kin sporą grupę widzów, natomiast skoro już spotykamy się w tym gronie, to nie mogę nie zapytać o twoje typy na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o kino. To będą wspaniałe miesiące, ponieważ jak wiadomo, jesień to jest ten moment, kiedy na ekrany wchodzą filmy mające olbrzymie szanse w wyścigu oscarowym. No i już, uwaga, uwaga, w przyszłym tygodniu nowy film Damiena Chazella, twórcy Whiplash i La La Land, Pierwszy Człowiek z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Miałem okazję zobaczyć ten film już na festiwalu w Wenecji. Pierwszy Człowiek otwierał tegoroczny festiwal. To jest biografia kosmonauty Neila Armstronga, który postawił oczywiście jako pierwszy człowiek w historii kroki na Księżycu. Pozornie jest to film odcinający się od dotychczasowej filmografii Chazella, bo nie jest to ani film muzyczny i w dodatku napisany, zrealizowany według cudzego scenariusza. Pierwszy raz Chazell zawierzył czyjemuś talentowi. Tutaj mowa o scenarzyście Spotlight oraz Czwartej Władzy, ale sama postać Neila Armstronga jest bardzo chazellowska. To jest człowiek perfekcjonista, który za wszelką cenę dąży do tego, aby zrealizować zamierzony cel, nawet jeżeli będzie musiał poświęcić swoją rodzinę, relacje z bliskimi. Sam Ryan Gosling jest w tej roli momentami bardzo nieludzki, zimny. Prawdziwe szczęście przeżywa właśnie tylko w przestrzeni kosmicznej, ale reżyser i scenarzysta kilkoma drobnymi scenami ocieplają tę postać, uczłowieczają ją. To jest film przede wszystkim o przepracowywaniu traumy i żałoby po stracie ukochanej osoby. Film zrealizowany w przedziwny sposób. Mówi się o tym, że te sceny lotów w kosmos to jest mniej więcej to samo, co zrobił Steven Spielberg dla scen batalistycznych w Szeregowcu Ryanie, czyli one są bardzo realistyczne. Do tej pory podróż kosmiczna była pokazywana w kinie jako jakaś romantyczna przygoda. No tutaj mamy spoconych, przerażonych facetów zamkniętych w metalowej puszce, wyglądających przez malutkie okienko i starających się dostrzec cokolwiek w mrocznej przestrzeni kosmicznej. Także fenomenalne kino, no i myślę, że w przyszłym roku będzie walczyło o szereg nominacji oscarowych. Tam też jako żona Claire Foy, fantastyczna rola. Którą zobaczymy też jeszcze jesienią w Dziewczynie w sieci pająka jako Lisbeth Salander. To ikoniczna postać. Już dwie aktorki ją zagrały i zagrały znakomicie. Naomi Rapace, Szwedka, i później Rooney Mara w tej amerykańskiej odsłonie jednoczęściowej jednak tylko. Więc jestem bardzo ciekawa, ale zwiastuny też pokazują, że to może być bardzo ciekawa propozycja. No właśnie mam problem. Mam wrażenie, że reżyser Fede Alvarez, czyli twórca Martwego Zła i Nie oddychaj, idzie tutaj w jakiś taki komiks. Nie miałaś wrażenia, że Lisbeth Salander jest tutaj pokazywana jako taki vigilante, mściciel, który pojawia się, nawet jest filmowana w dziwny sposób. No okej. Okay. Ja na razie daję tutaj kredyt zaufania. Ale może być ciekawy. Reżyser jest ciekawy, Claire Foy. Również jeszcze drugi film chciałbym polecić, który już niedługo trafi na ekrany. To jest nowe dzieło Paula Greengrassa, twórcy filmów o Jasonie Bournie, czy Lotu 93. 22 lipca. Film opowiadający o Andersie Breiviku, zamachu w Utoi, na Utoi, na wyspie Utoja, w wyniku której zginęło ponad 60 osób. Pierwsze 40 minut filmu to jest klasyczny Paul Greengrass, czyli przygotowania do zamachów, sam zamach i jakby wszystkie wydarzenia tuż po. Jest to najlepszy dreszczowiec, jaki zobaczą prawdopodobnie państwo w tym roku. A potem zaczyna się dramat psychologiczny. Bardzo subtelny, zniuansowany film o przepracowywaniu traumy w wymiarze osobistym, ponieważ film opowiada o osobach, które przeżyły zamach na Utoi, ale też w wymiarze ogólnonarodowym, ponieważ nagle cywilizowane, bardzo spokojne, otwarte norweskie społeczeństwo zostaje skonfrontowane z czystym złem i nie wie, co z tym zrobić. Także jest to świetny, dający do myślenia film. To są dwa tytuły, które już niedługo zobaczymy. Będą jeszcze Wdowy Steve'a McQueena, między innymi w listopadzie. Wydaje mi się, że to też na to czekać, zwłaszcza, że twórca Zniewolonego pierwszy raz idzie w kino gatunkowe i to w bardzo feministycznym sosie. Zapowiada się to obsada. Świetnie, dokładnie tak. Pod wodzą Viola Davis, Elizabeth Debicki również się pojawia, Michelle Rodriguez, Liam Neeson na drugim planie, Colin Farrell, także rzeczywiście obsada prima sort. No i będzie jeszcze tego. A w przyszłym roku, na początku przyszłego roku, polecam Faworytę Yorgosa Lanthimosa z Emma Stone. Też już miałeś okazję zobaczyć, jak się domyślam. Tak. Znakomite kino. Tak to jest, jak się jedzie na festiwal do Wenecji, proszę państwa. I teraz ja z zazdrością patrzę na Łukasza Muszyńskiego, któremu bardzo dziękuję za to spotkanie i za kilka tytułów, bo być może te tytuły się przydadzą, jeśli państwo chcieliby w przyszłym tygodniu po Venomie pójść do kina na jakiś inny film. Dziękuję bardzo. Dzięki. Drive our ships to new lands. Immigrant Song pojawia się na kilku ścieżkach dźwiękowych, pożyczony przecież także przez Trenta Reznora, Atticusa Rossa i Karen O do czołówki Dziewczyny z tatuażem Davida Finchera. Nie mam jeszcze żadnych wieści o ścieżce dźwiękowej tego nowego filmu o Lisbeth Salander, Dziewczynie w sieci pająka, ale wiemy, że napisał oryginalną muzykę do tego filmu Roque Baños, więc powinno być w porządku. Niedawno dotarła do mnie inna ścieżka dźwiękowa, pokazywanego na festiwalu w Wenecji reżyserskiego debiutu Bradley'a Coopera, Narodziny Gwiazdy. To jest oczywiście tytuł znany, kolejna wersja historii opowiedzianej już w filmie Williama Wellmana z 1937 roku. Potem były jeszcze remake'i z 54 z Judy Garland i Jamesem Masonem. I z 76 z Barbara Streisand i Chrisem Christophersonem, a Bradley Cooper do pary, do roli kobiecej dobrał sobie Lady Gagę, a sam gra, reżyseruje, produkuje i śpiewa. A śpiewa tak. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways for the dead. Nobody knows what ways for the dead. Some folks just believe in the things they've heard and the things they read. Nobody knows what ways for the dead. I'm glad I can't go back to where I came from. I'm glad those days are gone, gone for good. But if I could take spirits from my past and bring them here, you know I would, know I would. Nobody speaks to God these days. Nobody speaks to God these days. I'd like to think he's looking down and laughing out of ways. Nobody speaks to God these days. When I was a child, they tried to fool me. Said the worldly man was lost and that hell was real. Well, I've seen hell in Reno, and this world's one big old Catherine wheel spinning still. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change your plans. Hell, a train to change your mind. Maybe it's time to let the old ways die. Oh, maybe it's time to let the old ways die. No nie zawsze tak delikatnie jest na tej płycie. Bradley Cooper zaśpiewał, Lady Gaga też śpiewa oczywiście w filmie Narodziny Gwiazdy. Na płycie jest też piosenka, którą śpiewa po francusku, a film w kinach od 30 listopada. A my tymczasem wracamy do czarnych charakterów, których są nawet rankingi. Rankingi czarnych charakterów z komiksów Marvela. Tworzą je różne serwisy internetowe. Venom, o którym dziś wspominaliśmy z Łukaszem Muszyńskim, plasuje się zwykle w pierwszej dwudziestce, a pierwsze pięć miejsc zazwyczaj zajmują Doktor Doom, Magneto, Norman Osborn, znany także jako Zielony Goblin, Loki i Dark Phoenix. Co ich wszystkich łączy? O tym Łukasz Stelmach, twórca filmowego kanału na YouTubie. Fine. I'll do it myself. Cecha wspólna tych najpopularniejszych, najbardziej lubianych antagonistów w świecie Marvela to, że oni przez lata rozwinęli się na tyle, że ciężko ich dzisiaj uznawać jako takich jednoznacznych złoczyńców. Ale oni bardzo często wychodzą poza tę prostą rolę. I najlepszym przykładem jest Doktor Doom. Surrender! Doom does not surrender. Doom jest oczywiście z komiksów o Fantastycznej Czwórce. On był rywalem i przyjacielem Reeda Richardsa, Mr. Fantastica. Pojawiał się w filmach na razie tylko w wszystkich Fantastycznych Czwórkach, ale on w uniwersum Marvela pełni ważną rolę. To jest gość, który nie tylko jest ekspertem, jeśli chodzi o technologię, jest świetnym wynalazcą, jest magiem, jest wszystkim w zasadzie. I najlepsze jest to, że Doom nie chce władzy po to, żeby mieć władzę po prostu, tylko on naprawdę uważa, że pod jego rządami ludziom będzie lepiej na świecie. W komiksach wielokrotnie już pokazywano, że faktycznie tak by było. You are trespassing on Latverian soil. Leave now. Doom jest przekonany o swojej wielkości, że on jest jedyną osobą, która jest w stanie zaprowadzić porządek na świecie. Preferuje rządy silnej ręki. On ma swoje państwo, Latverię. Czasami był tyranem, czasami nie, ale zasadniczo wszystko się skłania ku temu, że on jest jednak dobrym władcą. Jak trafił się okres, kiedy nie mógł rządzić Latverią, to wszystko się tam posypało i wszyscy chcieli, żeby wrócił. Henryk, proszę cię, nie rób tego! My name isn't Henryk. My name is Magneto. Magneto jest kolejną taką postacią, pierwszym i głównym przeciwnikiem X-Men. To jest zresztą bardzo podobne, bo to też jest gość, który wziął się właśnie z przyjaźni z Charlesem Xavierem, która potem się przerodziła w pewną rywalizację. Wciąż są jakby przyjaciółmi, ale oczywiście są po dwóch stronach konfliktu. Magneto też dzisiaj jest raczej antybohaterem niż typowym antagonistą, głównie dlatego, że po prostu ma poglądy, które idą w sprzeczności z tym, co głoszą bohaterowie komiksów z X-Men. That's it! Let's just say I'm Frankenstein's monster. Magneto był więźniem obozu koncentracyjnego w trakcie II wojny światowej, gdzie jego moce się uaktywniły. Ma masę takich burzliwych elementów życiorysu, które go ukształtowały właśnie w taki silny, twardy charakter, bezkompromisowy, w związku z czym to też na pewno wpłynęło na to, kim jest teraz. W kwestii, powiedzmy, praw mutantów, bo wokół tego się kręci X-Men, Magneto zawsze miał stanowisko, że ludzie będą się zawsze bać mutantów. Trudno tu zaprzeczyć, bo faktycznie na każdym kroku widać, że ludzie traktują mutantów z dużą nienawiścią czasami, ze strachem. W związku z tym mutanci powinni przejąć rolę jako ten dominujący gatunek. Dr. Osborn, please. We can't do this. Don't be a coward. Innym antagonistą, który w tym wypadku już raczej nie bywał antybohaterem, jest Norman Osborn, znany także jako Zielony Goblin. To jest oczywiście długoletni przeciwnik Spidermana, któremu, powiedzmy, ambicja i nieudany eksperyment spowodowały, że oszalał. Wykształciła się u niego ta persona Zielonego Goblina. You killed them. We killed them. Co jest ciekawe w jego postaci, to jest to, że kiedy przestał być antagonistą jako Zielony Goblin, bo oficjalnie powiedziane, że się wyleczył z tego, że jest już tylko Normanem Osbornem, tamta persona już nie istnieje, to stał się bardzo ważnym i wymagającym przeciwnikiem jako Norman Osborn właśnie, jako polityk, jako osoba, która pociąga za sznurki z drugiego planu. Był taki moment, kiedy szefem S.H.I.E.L.D., która została przemianowana na Hammer, został właśnie Norman Osborn i on odpowiadał w ogóle za obronność Stanów Zjednoczonych, stworzył swoją własną drużynę superherosów, nazwaną Dark Avengers. Później persona Goblina wróciła, z czego go wszyscy najlepiej kojarzą. I am Loki of Asgard. No Loki oczywiście jest przybranym bratem Thora, jest bogiem kłamstw i przekrętów i przez lata służył jako antagonista dla Thora między innymi, ale też dla Avengers. Był tak samo jak w filmie, w komiksach również był pierwszym przeciwnikiem, który zgromadził w ogóle Avengers i stworzył tę drużynę niejako. Ale z czasem zaczęło się z nim dziać mniej więcej to, co w filmach się teraz dzieje. Nie wiesz do końca, po czyjej stronie jest Loki, ani co chce zrobić. I w tej chyba roli się sprawdza najlepiej. Dark Phoenix się odróżnia od tego całego towarzystwa. I came looking for answers. Przynajmniej w wydaniu komiksowym jest wielką, taką kosmiczną siłą, która jest sumą energii psychicznych w całym wszechświecie. Nie wiem, czy to jest wystarczająco zrozumiałe, ale to jest koncept takiej wielkiej, psionicznej siły, która sobie lata po kosmosie, która wygląda jak płonący ptak, bo czemu nie? Phoenix ma ten zwyczaj, że wciela się w jakąś osobę, która cechuje się jakimiś rozwiniętymi zdolnościami telepatycznymi choćby. I w ten sposób Phoenix w którymś momencie nawiązała kontakt z Jean Grey, która próbowała uratować swoich przyjaciół. Phoenix jej dała tę moc, ale jednocześnie Phoenix zaznała takich ludzkich emocji i uczuć. To było trochę dla niej jak narkotyk. Po jakimś czasie Phoenix wróciła, przejmując zupełnie kontrolę nad Jean Grey. I wtedy mieliśmy właśnie Dark Phoenix, która starała się jak najwięcej czerpać emocji, także mordując na przykład. Więc to jest coś, co raczej ciężko będzie zaadaptować w jakikolwiek sensowny sposób. I've seen evil. I'm looking at it now. Takich złych, bo złych antagonistów nie ma tak dużo. Zazwyczaj antagoniści to są po prostu ludzie z jakąś traumą z przeszłości i w ten sposób odreagowują, nie? Bo to jest ciekawe i angażujące dla czytelnika czy widza. Więc takich złych, bo złych aż tak dużo nie ma. Najpopularniejszym byłby chyba kolega Venoma, czyli Carnage. To jest chyba postać, która jest taka najbardziej zła do szpiku kości, która chce tylko siać zniszczenie i śmierć i chaos. Ale to też jest umotywowane tym, że ten nasz Carnage po prostu nie wierzy w porządek i uważa, że to jest pełnia życia właśnie. Takie oddanie się chaosowi, masakrze i tak dalej. To by był chyba najlepszy przykład. I'm Carnage! O tym bohaterze jeszcze usłyszymy. Na pewno zobaczymy wkrótce Dark Phoenix w tej roli znana z gry o Tron Sophie Turner. Pierwszy zwiastun już krąży w internecie. Także można go znaleźć na facebookowym profilu ABC Popkultury. W internecie można też znaleźć pierwsze zdjęcia Joaquina Phoenixa jako Jokera. A o czarnych charakterach z Łukaszem Stelmachem rozmawiała Wioletta Myszkowska. U nas za chwilę kolejny gość, a w tej piosence też śpiewa aktorka, o której między innymi będziemy mówić. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission, tonight's the casting call. If this is the real audition, oh God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Takie rzeczy tylko w Hollywood. To oczywiście piosenka z filmu La La Land Damiena Chazella, a śpiewała w niej m.in. Emma Stone. My teraz przenosimy uwagę z dużego na mały ekran. ABC Popkultury. W studiu ABC Popkultury kolejny gość, Małgorzata Steciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka filmowa, a spotykamy się po to, żeby porozmawiać o serialach, które ostatnio zrobiły na nas wrażenie i kilka tytułów, myślę, w tej rozmowie padnie, które się jeszcze w ABC Popkultury nie pojawiały, a szkoda, ale zacznijmy od tego, który już się pojawiał i rozmawialiśmy z różnymi gośćmi, bo czekaliśmy bardzo na ten serial, który po angielsku ma tytuł Maniac, a po polsku chyba widzę, że zawsze jest w nawiasie podany tytuł polski Wariat. Trzymajmy się może tego Maniac. To jest produkcja, która premierę miała 21 września, więc już myślę, część z Państwa zdążyła się zapoznać z bardzo kolorowym, bardzo dziwnym, ale też bardzo wciągającym światem. Pisze się o tym, że to jest retrofuturo, a świat stworzony przez Kary Fukunagę. Tak, jest to serial, w którym właściwie mieści się kilka seriali, można powiedzieć, bo cała jakby oś fabularna, która polega na tym, że mamy dwóch bohaterów, jest to Emma Stone i Jonah Hill, którzy spotykają się po raz pierwszy po 11 latach, po tym jak razem zagrali w Super Samcu. A tutaj już są zupełnie na innych etapach swojej kariery, zupełnie inne role, bardziej dojrzałe. Jedno ma na koncie Oscara, drugie nominacje do Oscara, więc rzeczywiście to jest zupełnie inny etap. Inny etap kariery. Więc oni spotykają się zupełnie przypadkiem, a może nie, o tym za chwilę, na takich badaniach nad lekiem. Chcą się dostać obydwoje z różnych względów na badania do leku, który ma chyba wyleczyć wszystkie traumy, wyleczyć ogólnie, uleczyć ludzkość. Panaceum na choroby ducha. Na choroby psychiczne, na smutek, na depresję, no po prostu na wszystko. I tam w ramach tego badania ich jakby wyobraźnia przez przypadek splata się ze sobą i jakby razem wyruszają na różne przygody i po prostu odwiedzają przeróżne równoległe światy, więc w każdym odcinku mamy właściwie inną historię w zupełnie innym stylu, nawiązującą do innych gatunków filmowych, seriali, do historii kina. Nie będziemy oczywiście zdradzać żadnych szczegółów, bo być może część z Państwa jeszcze nie widziała tego serialu, ale tam jest i fantasy, jest miejsce też na taki czarny kryminał, noir, jest stylizacja na takie filmy gangsterskie, ale takie, lata które 80. nam się kojarzą właśnie z latami 80. Świetnie wyglądają w kostiumach wszystkich bohaterowie, ale ten świat wyjściowy, jeśli można tak powiedzieć, świat przedstawiony, też jest ciekawy, bo to też nie jest rzeczywistość nasza 1:1, tylko właśnie to dziwne retrofuturo. Tak, bo to są takie czasy, kiedy jak się zastanowimy, to nie wiadomo, jak umiejscowić tę epokę, w której rozgrywa się akcja serialu, bo z jednej strony mamy takie gadżety rodem z lat 80., jakieś duże komputery, może kostiumy do pewnego stopnia też, ale też mamy jakąś taką dziwną antyutopię, mamy jakąś tam dziwną agencję, jeżeli brakuje nam pieniędzy, możemy zatrudnić się w agencji, która przyjdzie do nas, pracownik tej agencji będzie nam odczytywał reklamy i dzięki temu możemy zapłacić za metro albo za mieszkanie. To jest w ogóle świat, to jest niby Nowy Jork, świat, w którym za chyba czynsz płaci się 87% swoich zarobków, więc... To jest jeszcze futuro, ale bliskie chyba. Tak, to akurat tak. I jest tam dużo takich właśnie sytuacji, że właściwie nie wiadomo, kiedy to się rozgrywa i to bardzo działa na korzyść, wydaje mi się, tego serialu, bo po pierwsze pobudza naszą wyobraźnię, po drugie też sprawia, że jakby chcemy ten świat penetrować, badać, zastanawiać się, o co tam w ogóle chodzi, czy on działa tak jak nasz świat, czy to jest jakaś wizja, czy to jest jakiś świat wyobrażony, czy to jest przyszłość, przeszłość, nie wiadomo. Jeszcze obok Emmy Stone i Jonah Hilla, tam Justin Theroux, który oczywiście już na małym ekranie występował, znakomity serial, który rozwijał się z sezonu na sezon coraz piękniej, czyli Pozostawieni, ale jest też Sally Field i Gabriel Byrne, którego ja akurat dawno nie widziałam, więc bardzo się ucieszyłam, że go tam zobaczyłam, no ale musimy też porozmawiać o reżyserze, o twórcy Maniaka, Kari Fukunaga, to jest gorące nazwisko ostatnio, chociaż już nie od dziś jest gorące, bo to przecież jest reżyser, który zrobił inny znakomity serial, czyli Detektywa. Tak, Kari Fukunaga jest odpowiedzialny za pierwszy sezon Detektywa, on wyreżyserował wszystkie odcinki i też wydaje mi się, że wtedy chyba po raz pierwszy jakoś zrobiło się bardzo głośno o tym nazwisku i okazało się, że to jest bardzo taki, ma bardzo autorskie podejście do tego telewizyjnego medium. Niby bazuje na gatunkach, ale bardzo ciekawy sposób je rozbudowuje i tak jest też tutaj, w tym przypadku, bo tak jak wcześniej wspomniałyśmy, że mamy tutaj nawiązania do całej niemalże historii kina. Jakby każdy odcinek jest pretekstem, żeby trochę pobawić się konwencją, sprawdzić się też w różnych tonacjach, co zarówno dla aktorów, jak i dla twórców jest no frajdą i dobrą zabawą. No i dla widzów też przy okazji później, w ostatecznym efekcie. Ale też wspomniałabym przy Fukunadze o kinowym filmie, bo ja wtedy po raz pierwszy usłyszałam jego nazwisko. Przy okazji usłyszałam również po raz kolejny nazwiska Mii Wasikowskiej i Michaela Fassbendera, bo to właśnie Kari Fukunaga zrobił sprzed kilku lat ekranizację Dziwnych losów Jane Eyre właśnie w tej obsadzie. Co trzeba wspomnieć, wiemy już od jakiegoś czasu, że Danny Boyle nie wyreżyseruje 25. Bonda, a trochę krócej wiemy, ale też już wiemy, że to właśnie Kari Fukunaga przejął stery tego filmu. To jest bardzo zresztą różnorodny twórca, bo tak jak wspomniałaś, ma w dorobku jakby melodramat i ten Detektywa, który jest takim thrillerem, kinem detektywistycznym, można powiedzieć, serialem, ale też Beasts of No Nation, który może w Polsce trochę przeszedł bez echa, ale to jest bardzo... No jest też dostępny na jednej z platform internetowych. Tak, jest to bardzo ciekawa rzecz, która jakby też przełamuje konwencję opowiadania o przemocy także w stosunku do dzieci i jest fantastyczna rola Idrisa Elby, też pominięta w oscarowym rozdaniu. Właśnie dużo się mówiło o tym filmie w kontekście tego, że został pominięty przy okazji oscarów sprzed kilku lat. Dokładnie, więc Kari Fukunaga tutaj nam wyrasta na jakiegoś takiego mistrza gatunków, ale bardzo podchodzącego do gatunków bardzo oryginalnie i w taki świeży, odkrywczy sposób, więc ja się też bardzo cieszę, że taki pomysł jak Maniak w ogóle trafił do jakiejkolwiek stacji, bo mam wrażenie, że jeszcze kilka lat temu, gdyby przyszedł jakikolwiek reżyser i przedstawił taki pomysł, to by nie miało szans zaistnieć w ogóle, bo nikt by nie widział w tym potencjału, że to jest zbyt dziwne, zbyt krótkie, też prawdopodobnie nie powstaną kolejne sezony. Przynajmniej Kari Fukunaga myśli o tym, o tej historii jako w kontekście zamkniętej historii. I jest to taka rzecz, która wydaje się właściwie trochę niekomercyjna. Tym bardziej cieszę się, że tak oryginalne rzeczy mogą zaistnieć na... Mówi się o tym serialu, porównując go trochę do Legiona, który jest z kolei dziełem innego wizjonera małego ekranu, czyli to jest Noah Hawley, który też fantastyczne rzeczy robi i w bardzo różnych stylach, bo to przecież też jest Fargo, a tutaj super bohaterski, ale jednak nie do końca i znakomita rola Aubrey Plazy, między innymi w tym serialu Legion. No dobrze, ale mówiłam, że kilka tytułów padnie. Niedawno zakończył się trzeci sezon serialu, o którym jeszcze chyba w tej audycji nigdy nie padło ani jedno zdanie, a szkoda, więc teraz nadrabiamy zaległości niepewne. niepewne Issy Rae, to z kolei tu już mamy trzeci sezon, który dobiegł od końca. Jest to też taki serial, który trochę gdzieś niby było o nim głośno, ale właściwie nie za dużo się o nim rozmawia. W przeciwieństwie na przykład do Dziewczyn Liny Dunham, które były bardzo, bardzo popularne swego czasu. Być może to jest hermetyczne dla nas jednak z naszego środkowoeuropejskiego punktu widzenia. Kalifornia i to Kalifornia afroamerykańska. Z jednej strony tak i właśnie mamy tutaj podobny koncept, tu jest znowu można by się upierać, że to jest to przeszczepienie formatu seksu w wielkim mieście, tylko tym razem. Cztery przyjaciółki, jak się uprzemy, to rzeczywiście tam taka sytuacja jest. Ale tutaj mamy znacznie ciekawsze podejście niż w Dziewczynach czy w Seksie w wielkim mieście, moim zdaniem, przynajmniej z perspektywy dzisiejszej, bo po pierwsze właśnie mamy tę społeczność afroamerykańską, której mimo wszystko nie znamy z perspektywy naszej. To brzmi strasznie dziwnie, ale właśnie serial zrealizowany przez afroamerykankę, młodą kobietę, całkowicie jakby napisany przez nią, wyreżyserowany, w którym też ona występuje w głównej roli, że to jest coś, czego my jeszcze nie widzieliśmy, ale chyba taka jest prawda, więc jest to bardzo niesłychanie oryginalna rzecz. Jest to autorski projekt Issy Rae, która napisała scenariusz i występuje w głównej roli, zresztą też daje bohaterce swoje imię. Choć trudno stwierdzić, czy to jest całkowicie autobiograficzna opowieść, Issa Rae teraz twierdzi, że nie, no ale jednak z jakiegoś powodu to imię bohaterce swoje nadała. Więc jest to opowieść właśnie o kilku kobietach dobiegających trzydziestki w wielkim mieście, które usiłują jakby uporządkować swoje życie, dojrzeć, znaleźć miłość, znaleźć idealną pracę. Więc brzmi trochę jak banał, ale jednak przez to podejście Issy Rae, które jest takie bardzo świeże, ale też mam wrażenie szczere, bo to ona czerpie z własnych doświadczeń i opowiada o takich zwyczajnych rzeczach, zwyczajnych doświadczeniach kobiet, z którymi my możemy się utożsamić. Zresztą nie przez przypadek, podobno ponad 60% widzów tego serialu to jest jednak publiczność biała. Wydaje mi się, że ogromną zaletą niepewnych jest też to, jak pięknie te postacie się rozwijają i dojrzewają z każdym sezonem, że nie mamy takiego wrażenia dreptania w kółko, które mi czasami towarzyszyło na przykład przy oglądaniu Dziewczyn, tylko te postaci faktycznie wyciągają wnioski ze swoich błędów, próbują się zmieniać, próbują dojrzewać i nawet kiedy na przykład wracają postaci, które już miały nie wrócić, tak jak w przypadku Lawrence'a, byłego chłopaka Issy, granego przez Jaya Ellisa, który wrócił ze względu na to, że fanom bardzo zależało, byli bardzo oburzeni, że go wykreślono z serialu, to nie jest, przynajmniej ja nie odniosłam wrażenia, że to jest po to, żeby zrobić krok w tył i pokazać znowu powrót do tych samych schematów, tylko ta postać też dojrzewa, ta postać też się zmienia, jego wyobrażenie na temat związków, na temat pracy, więc jest to taki przyjemnie się patrzy, jak te postaci się właśnie zmieniają i my możemy razem z nimi też trochę dojrzewać. Niepewne. Trzeci sezon już się zakończył, więc trzy są dostępne. Mogą Państwo się zainteresować tym serialem. Bardzo polecamy obie. Ale jeszcze na koniec w takim razie zapytam o to, co na długie jesienne wieczory Ty polecasz i co Tobie będzie towarzyszyć, bo też sporo premier, ale także sporo powrotów się szykuje. Jak to zwykle o tej porze roku? No jak zwykle jesienią możemy wybierać spośród tych różnych tytułów. Ja bardzo czekam na polski serial Ślepnąc od świateł, który już za kilka tygodni będzie można obejrzeć. Niesłychanie czekam na Jane the Virgin, kolejny finałowy już teraz sezon. Jest to jeden z moich ukochanych seriali, który też jakoś... Rzadko się o nim mówią, przechodzi zupełnie bez echa, chociaż też już jest dostępny w Polsce. No ale może przy następnym spotkaniu będzie okazja, żeby więcej o Jane powiedzieć. Mhm. Bo to z kolei zupełnie, tutaj mówiłyśmy o afroamerykańskim, a tutaj z kolei jest ta społeczność latynoska amerykańska. Dokładnie. Jest o czym rozmawiać, więc być może to jest zaczątek naszego przyszłego spotkania. Małgorzata Staciak, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I know what it is to be broken and be bald. Tell you that my silver is gold, though I'm much too old for make-believe. And I know what it's like to be held and not be held. Funny how a stomach unfed seems satisfied, cause it's swollen and swollen in you. Across the sky like a star, but nobody told me to never let it get too far. You see my silhouette, so you're standing scared of me. Can I tell you a secret? Are made of plastic. My Moses Sumney zdradził nam swój sekret. Takie perły można znaleźć na ścieżce dźwiękowej serialu Niepewne. I to już prawie wszystko na dziś. W przyszłym tygodniu będzie więcej o komiksach, bo odwiedzą nas ojcowie Jerza Jerzego. A za dziś dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Na koniec jeszcze pozwolą Państwo będzie sentymentalnie. Do usłyszenia. Said love deep in your eyes, it kind of held you open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. There's such a cruel heart beating so fast in search of new dreams, a love that will last within your eyes.